ska være Sarepta når du kommer. Og også du skal ha legendene. Og ved et åpent vindu står en engel. Og den er sendt oss for å stille sang. På bordet mitt står olje, mat og vin. Og øverst i mitt hjerte står en sommer. Og kan jeg for bestandig være din? Med navnet mitt Sarepta når du kom. Fylle begge dine hender og stille all din hunger ved min hud. Og vi skal være levende legender, for som Esaia er du sendt av Gud. På bordet mitt står olje, mat og vin. Og hjertet står en sommer. Og kan jeg for bestandig være din? En navnet mitt Sarepta når du kommer. Navnet mitt Sarepta når du kommer.